Punktualnie czwarta. Piotr Łodoj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. RPWL na dzień dobry. Dzień dobry, 4 minuty po czwartej w naszej piosence dnia Porter Mazolewski. Dzień dobry. Questions, I got no answers. question. Let's go for coffee together. Take a hotel room. Order up some drinks. Then watch the moon. Maybe make love and then go down again. We'll eat some breakfast. I wanna be your friend. Dwa fantastyczne talenty, Wojtek Mazoleski i John Porter. Niezależne talenty, tym razem stworzyli duet. To rzecz jasna nie tylko jednorazowy, koncertowy wyczyn, ale także coś więcej. No i między innymi to coś w naszej piosence dnia dziś kilkukrotnie do usłyszenia. Don't ask me questions. Między innymi w porannym zapraszamy do trójki po godzinie 8.30. Tymczasem na budziku 8 po czwartej. Of yours. Cinematic Orchestra, także na Dzień Dobry. No, ciekaw jestem, kto nam powie, napisze, przekaże to dobre słowo na dobry dzień. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273, także 71335. Kontakt z nami na trzy sposoby, zatem trzy szybkie ciach, ciach. Ależ wycinanki gitarowe. Takie lubimy, takie balladki na Dzień Dobry. A no właśnie. Dzień dobry, jako pierwszy dzisiaj telefonicznie. Pan Mariusz z Beskidu Niskiego informuje, że po takim weekendzie to już wszystko się zazieleni, a po świętach to już w ogóle, a później weekend majowy, a już później też zielono-zielonością będzie i też i pachniało i do tego czasu jeszcze pewnie parę takich pierwszych sygnałów. Tak jak dziś telefonicznie podeślę pan Mariusz z Beskidu Niskiego z pozdrowieniami. To pierwszy sygnał telefoniczny, SMS-owo dziś pan Leszek z Kruszwicy informuje, że czas się zmienił nam na letni, lecz pogoda na letnią nie bardzo, za oknem tylko jeden powyżej zera. Mimo wszystko gorące pozdrowienia. To pan Leszek z Kruszwicy, pierwszy dziś sygnał SMS-owy. A mailowo rodzynek w tym gronie, pani Iwona z Nysy. Z okazji urodzin wszystkim osobom z trójką związanym życzę wszystkiego najlepszego. Bardzo serdecznie dziękujemy. To tak na powitanie już miłe słowa od pani Iwony z Nysy. Pierwszy mail, a pozostałe podglądam, nasłuchuję. Są i te krajowe, i zagraniczne, nie tylko w sprawach pogodowych, być może także drogowych, jeśli coś istotnego przekazujemy pozostałym zmotorynkowanym natychmiast. Za moment powitanie nowego dnia, tymczasem na budziku 18 po czwartej. Forever, it's pointless, hardly clever. Rolling with the weather, better late than never.

I tak w 1784 roku w Krakowie odbył się pierwszy w Polsce publiczny pokaz lotu balonu. Konstruktorami byli Jan Jaśkiewicz i Jan Śniadecki. To było 235 lat temu. W 1832 roku zmarł Antoni Brodowski, malarz, autor portretów m.in. Juliana Rusyna Niemcowicza oraz Stanisława Kostki-Potockiego. A w 1925 roku w Krakowie urodził się Wojciech Jerzy Has, reżyser filmowy, twórca obrazów Wspólny pokój, rękopis znaleziony w Saragosie, Lalka czy Sanatorium pod Klepsydrą. Wojciech Jerzy Has zmarł w roku 2000 w Łodzi. Urodził się 94 lata temu. Trzy daty na teraz, kalendarz także ten muzyczny już za niespełna godzinę. A za chwilę pan od pogody z prognozą na dziś. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Punktualnie 4:30. Staje się potworem, a w pierwszym zdaniu nad przeważającym obszarem Europy zalega rozległy wyż w centrum nad Morzem Bałtyckim. Jedynie nad Islandią, północną Skandynawią i Półwyspem Iberyjskim pogodę będą kształtowały układy niskiego ciśnienia. Polska w zasięgu wyżu z Nadbałtyku, z północy napłynie powietrze pochodzenia arktycznego. Nie do wiary. Dziś pogodnie, słonecznie, a wiatr północny i wschodni słaby, umiarkowany, choć na południu miejscami porywisty. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali. A w dzień od 6 stopni na Podhalu, 7 na wschodzie oraz nad morzem, 9 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura do słonecznych 12 na Dolnym Śląsku. Tyle pogody. Czas na muzykę w naszym cyklu 3 na raz. 7, 1, 3, 3, 5. Ciekaw jestem, kto odszyfruje, co dziś łączy trzy różne nagrania po pierwszej nutce. Bardzo proszę. Excited 'cause that's all you get from me. Hey, yeah, I think you're cute, but I really

Zdaje się, że to chyba ATC było. Podejrzałem, kiedy to było. No, stosunkowo nie tak dawno w porównaniu z pozostałymi nagraniami, ale wielki hicior w Szwajcarii, w Niemczech, w Austrii, Holandii, we Flandrii, w Walonii, ale nie tylko, bo także w Finlandii i Szwecji. To w wykonaniu orkiestry towarzyszącej Maxowi Rabe. Śpiewać każdy może. A i jeszcze z wyróżnieniem odpowiedź, wydaje mi się też prawdziwa, z prawdziwych, które dziś w naszym cyklu trzy raz paść powinny. Dystans. O właśnie, trzymamy dystans do samych siebie i bardzo Państwu dziękujemy za życzenia urodzinowe. Na te urodziny takie właśnie nowe wersje starych przebojów w naszym cyklu 3 na raz. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do słuchania i do rozgrzewki szarych muzycznych komórek. To już jutro. Jutro. A w weekend? A co w weekend się działo? Kto brał udział w dmuchaniu świeczek na torcie? Na pewno był to słodki i tych świeczek było 40. Ludzie nie powrócą już. te wszystkie obrazy, te wszystkie wspomnienia stają nam przed oczami z tych ostatnich kilkudziesięciu lat. Było wspaniale, pisze pan Leszek, taki koncert może się zdarzyć raz na 40 lat. Szkoda, że wszystkich Trójkowiczów tam nie było. No pewnie, że i to miejsce, choć pojemne, nie zmieściłoby wszystkich Trójkowiczów, ale bardzo dziękujemy, panie Leszku, za gorące pozdrowienia. Gorące także od kolejarzy z koksowni na Radlin. Bardzo dziękujemy, panie Danielu. Sygnał od pani Eli z Opola, na liczniku 2 stopnie. Meldunek sprzed lustra. Oj, brakuje tej godzinki rano. Brakuje, odliczamy do kawy w pracy. Już nie godzinki, a minuty. Pozdrowienia z Jeleniej Góry. Na dzień dobry. 4 stopnie powyżej od pana Michała. 4 stopnie. Białystok też słucha i pan Darek pozdrawia. Plus 1. Na dzień dobry. Także pan Jurek w Węgorzewie od zachodu. 2,5 na minusie. Od wschodu 3,1 minus. Brr, no to bardziej chyba na zachód patrzymy. Mimo wszystko to ciepłe pozdrowienia od pana Jurka. Sygnały te poranne od pani Kasi, wiejskiej korespondentki. Świętujcie, bądźcie, grajcie. Bardzo serdecznie dziękujemy za te życzenia. Tych życzeń mnóstwo. Meldunek o tym, że sezon motocyklowy rozpoczęty od pana Jarka z Bystrzycy Kłodzkiej. Na dzień dobry także pani Ania już w drodze do pracy. Powolutku, po cichutku się szykuje. Też tej godzinki jakoś tam brakuje. No, nie czuję, że rymuje. Jeszcze pan Tomek z Giszowca. Ciemno wszędzie, ptaki już nie śpią. Oj, nie tylko ptaki. Zdaje się, po tych sygnałach porannych Dżem zrobił swoje i skutecznie gdzieniegdzie rozbudził. Czy możemy podbić stawkę? Zapytowywuje także pan Jacek. A pewnie, że tak, bo dzień bez graty dniem straconym. Za 10 minut piąta. Pan Damek wyłapał żarcik, 100 lat śpiewają kolejarze z Koskowni. Tak jest, w dniu, Międzynarodowym Dniu Ptaków. Zagranicznie sygnały od naszego europejskiego podróżnika, od pana Stefana w Wiedniu. Chłodne poranne 8 stopni. Na dzień dobry, pan Krzysztof, kłania się nisko zza wielkiej wody. No i znów wszystko wróciło do normy. 3 tygodnie budzik zaczynał się o 22, kończył o północy. Nie zawsze udawało się dotrwać do końca, ale teraz w związku ze zmianą czasu troszkę łatwiej. Ochłodziło się w nocy 15, w dzień 28. Gorące pozdrowienia od pani Pauliny. Brisbane też na nasłuchu i sygnał z Middelfart na nasłuchu także pan Sebastian. Fionia, a duńskie niebo pokazuje gwieździste plus 4. No dobry sygnał poranny. Bardzo serdecznie dziękujemy. A co tam u nas na budziku po zmianie czasu? Za 5 minut będzie 5. Ogrzewał ciała nam coś